ऐं जा भित ठाही वई सा शहर में बिन छोरन बारन जी हुई ऐं उन जे हेठां संदन खज़ानो हो ऐं संदन माउ पीउ नेक हुआ पोइ तुंहिंजे पालनहार घुरियो त ॿई पंहिंजी जवानीअ खे पहुचनि ऐं पंहिंजो खज़ानो तुंहिंजे पालनहार जी बाज सां कढनि ऐं उहो पंहिंजी राय सां न कयमि इहा उन जी हक़ीक़त आहे जंहिं ते तूं सब्र नथे करे सघीं।